пляну адмысловага няма. Моладзь зайшла, ну не так шмат людзей, але можна сказаць, што гэта ўжо некалькі соцень. Белшы вон і белыя сцягі па-ранейшаму, сцягі еўразвязу. Вось яны зараз сталі на прыступках у гэты момант. Яшчэ не пачаўся імправізаваны мітынг, ну хутчэй за ўсё тут таксама будзе мітынг. Вось ужо паднеслі мегафоны, ну і нехта будзе зноў выступаць з моладзі. Напісана на плакатах «Жыве незалежная Беларусь», «Мы за выбары», але супраць выбарчага фарсу і гэтак далей. Пакуль усе стаяць каля гэтага будынку, але яшчэ падыходзяць людзі, якія не паспелі прайсці на зялёнае святло. Люба, вы не маглі бы падняць тэлефон і даць магчымасць слухачам свабоды паслухаць галасы плошчы? Зараз. Зараз якраз у гэты момант спынілі скандаванне, бо на прыступках замацоўваюць сцягі. Вось вы чуеце, пачынаецца імправізаваны мітынг. Моладзь абураецца выбарамі, называюць, што на беларускім тэлебачанні даюць непраўдзівую інфармацыю. Вось пачаўся мітынг, вы чуеце гэтыя воклічы. Люба, скажыце, калі ласка, вы гаварылі пра тое, што ўдзельнікі акцыі нясуць з сабой намёты і мелі намер усталяваць іх на плошчы незалежнасці, і яны цяпер працягваюць з сабой насіць гэтыя намёты? Ну, пакуль што намётаў я не бачу. Хутчэй за ўсё, калі ўжо ішлі на Кастрычніцкую плошчу, то іх звярнулі, таму што звярнулі, бо зараз я іх не бачу, было два намёты, але пакуль ніводнага няма. Хутчэй за ўсё, калі неслі ўжо на гэтым шляхам, ужо іх прыбралі. Але не выключана, што яны могуць зноў тут з'явіцца. Хаця вось моладзевыя актывісты з іншых арганізацый кажуць, што можа і не мэта згодна менавіта ў гэты дзень ставіць намёты, бо гэта не тыя выбары, не тая падзея. І зразумела, што зараз тут нічога такога вызначальнага, лёса вызначальнага не адбудзецца для краіны. Люба Лунёва застаецца на Кастрычніцкай плошчы. Наступнае ўключэнне праз 20 хвілінаў. Вы можаце сачыць за падзеямі на нашым сайце свабода.org. Там ідзе онлайн-рэпартаж і ўжо выстаўленыя фота з акцыі ўдзельнікаў, якія прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу пратэставаць супраць вынікаў выбараў. А я зараз прапаную вам паслухаць галасы ўдзельнікаў гэтай акцыі. Ненавистных выборов, не опозные диктатуры на вольном европейском континенте, не одолевшим веком нашего народа. Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Вы сегодня тут на площади Шаму, акция заборонена. Я потому что, в принципе, я вот душой поддерживаю Александра Газулина. Я считаю, что он сильный человек по своему характеру. И, как говорится, он мог бы создать единое государство. Чому мы на этой площади? Тому, что у нас нема правды на Беларуси. Нема судов, нема прокуратуры. Мы хочем, каб наши дети, наши внуки жили при новой, свободной Беларуси. Что вы думаете про эти выборы? Чому вы тут зараз? Вельми сумно и горача за такие выборы. Тому я тут, и мне все ровно. Заборонено это мероприемство ці не. Терпеть нельга уже. Молодий чоловік, чому ви тут сьогодні? Я сьогодні, каб виказати свій протест супроти фальсифікації цих ганебних виборів. Сьогодні ми тут на площі, тому що ми вирішили віддати свій голос іменно на площі, тому що вважаємо, що наш голос на збирательних участках, він не буде услышан. Що для вас вот сьогоднішня акція, чому ви тут, що ви думаєте про вибори сьогодні? По-перше, це я сам переконався у тим, що вибори не свободні. Сам з Полоцька у глибокім три дні назирав за виборами, там просто, напросто, сьогодні 25% проголосували терміново. І я увагалі

У эфіры «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подзеі дня. У Беларусі прайшлі выборы депутатаў Палаты прадстаўнікоў. У цэнтры Менску адбываецца акцыя пратэсту, на якой апазіцыя заклікала прыйсці людзей, якія лічаць выборы недэмакратычнымі і несправядлівымі. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах взялі ўдзел больш за 75% выбарнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі лічаць дадзеныя цэнтра выбаркаму завышанымі. Сябры КХП БНФ заявляюць, што выборы не адбыліся, што ёсць вынікам кампаніі байкоту. А паводле незалежных сацыёлагаў 60% выбарнікаў узялі ўдзел у выбарах. Усяго ў выбарчай гонцы засталіся да канца 263 кандыдаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Папярэднія вынікі выбараў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына абяцае абвясціць о палове першай начы. А зараз з намі на сувязі з прэсавай канферэнцыі цэнтра выбаркаму карэспандэнт «Свабоды» Владзімір Глот, і ён раскажа пра апошнія заявы прадстаўнікоў цэнтра выбаркаму і пра апошнія лічбы. Добры вечар, спадар Владзімір. Добры вечар, Ганна. Вот літаральна 5 хвілінаў таму скончылася прэсавая канферэнцыя Лідзіі Ярмошынай. І вось самае галоўнае, пра што яна паведаміла. Это першае, што ва ўсіх, без выключэння акругах, выбары адбыліся. Значыць, з'яўка была больш за 50% у кожнай акрузе. А агульная яўка склала 75,3%. Ну, магчыма, нашым слухачам будзе цікава пачуць, як галасавалі ў рэгіёнах. Берасцейская вобласць 77, Віцебская 86,8, Гомельская 78,7, Гарадзенская 78,5, Менская 74, Магілёўская 76,8, горад Менск 61,8. Ну, ёсць тры акругі ў Беларусі, дзе яўка была менш за 60%. Гэта дзве акругі ў Менску, яны знаходзяцца, гэта Свісульская і Шабаноўская, і яшчэ такая ж адна акруга Барысаўская гарадская. Ну, і ёсць яшчэ тры, якія спадарыня Ярмошына назвала ўдарнымі, дзе яўка была за 90%. Гэта сельскія акругі, Віцебская сельская, Палеская і Любаньская. І вось, калі каментаваць, паспрабаваць прааналізаваць, як кажуць, па гарачых слядах гэтыя лічбы, першае, што кідаецца ў вочы, тое, што, як ужо жартуюць паміж сабой журналісты, выбары не адбыліся. Не адбыліся ў якім сэнсе? Звярніце ўвагу, агульная лічба яўкі 75,3. Лічба датэрміновага галасавання 26,3. І вось калі ад большай лічбы, кінуць менш, атрымаецца 49%. То есть сёння ў асноўны дзень галасавання прагаласавала 49%. Гэта менш, чым за неабходныя 50%. Ну і цяпер Спадар Владзімір, скажыце, калі ласка, а вы былі на прэсавай канферэнцыі, ці ведаюць прадстаўнікі цэнтра выбаркама, што адбываецца цяпер на Кастрычніцкай плошчы, ці яны не каментавалі гэта? Не, і гэтыя падзеі яны не каментавалі, яны сказалі, толькі звярнулі ўвагу на тое, што былі скаргі. Скаргаў было 21, але, як сказала Лідія Ярмошына, сур'ёзных скаргаў не было. Запыталіся ў ёй, ці прысутнічаюць пры падліку галасоў назіральнікі АБСЕ, на што Лідія Ярмошына адказала так, што яны маюць права прысутнічаць. А прысутнічаюць ці не, я не ведаю, паколькі я знаходжуся ў цэнтры выбаркамі, а ўсё адбываецца на выбарчых участках. Я дзякую корэспандэнту «Свабоды» Владзіміру Глоду, які быў на прэсавай канферэнцыі цэнтра выбаркаму. Навіны «Свабоды». Уже стомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира «Свободы». Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. А зараз чарговае ўключэнне з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе адбываецца акцыя пратэсту. З намі на сувязі Валер Каліноўскі. Валер, скажыце, калі ласка, як цяпер выглядае плошча? Кастрычніцкая плошча цяпер як бы выглядае па-ранейшаму. Тут працягваецца дэманстрацыя, працягваецца імправізаваны мітынг. Проста на прыступках Палацу Рэспублікі размясціліся асноўныя выступаючыя, якія гавораць праз мегафон. Там жа сцягі, там жа вялікі сцяг Молодого фронту і основні лозунги. Серед виступовців був тільки що Олександр Казурін, який тримав у собі на шиї свого внука, і побач з ним була його дочка Ольга Казуріна, яка удільничала у цій кампанії в якості кандидата в депутати. Так ось, Олександр Казурін подякував усім за те, що вони були неравнодушними, що вони вийшли на площу виказати протест несумлінним виборам. І сказав, що немає сенсу далі протягувати цю демонстрацію, і треба розходитися, щоб не створити можливість для ніяких провокацій з боку уладов. Можна сказати, що некоторі люди сапраўды, от я розмовляв з молодіонами, сапраўды покриху розходяться, але більшості все ще залишається і протягується мітинг. Ну, а зараз з неба починає падати дробний дощик, так що тяжко сказати, як відреагують люди на гэты сигнал природи. Валер Каліновський застається на Кастрышніцкій площі, чергове включення праз 40 хвилин. А зараз поверх со мною у студії мой колега Юрий Дракахруст і з нами на телефонній сувязі з Мінську шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Сакрыты народнага волевыяўлення, плошча 2008, перспектывы апазіцыі пасля 28 верасня, тэмы, на якія яны збіраюцца размаўляць. А ў нас праблемы з сувязю, Юрый Дракахруст будзе гутарыць з Андрэем Дынько крыху пазней. А я раскажу пра адзін з інцыдэнтаў, які адбыўся сёння ў Барысаве. У кропцы выязнога гандлю перад участкам для галасавання нумар 43, выбарчай акругі нумар 63, чалавек падавіўся шашлыком. Як паведаміў апазіцыйны актывіст Сергей Салаш, супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных справаў надзвычайных сітуацій не змаглі выратаваць гэтага чалавека, якому на выгляд гадоў 45, той сканаў. Сведкамі сталі незалежныя назіральнікі на выбарах. А зараз аднавілася сувязь, і з намі на тэлефоннай сувязі з Мінску шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Сакрэты народнага волевыяўлення, плошча 2008, перспектывы апазіцыі пасля 28 верасня, тэмы, на якія яны збіраюцца размаўляць з аналітыкам Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Я перадаю ім слова. Андрэй, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, ну вось нам зараз вядомыя ўжо канчатковыя афіцыйныя лічбы, 75, здаецца, адсоткаў паводле ЦВК прагаласавала. Напярэдадні выбараў уладныя цэнтры давалі лічбу 85% яўкі, незалежныя сацыёлігі давалі каля 60%. Ну і вось зараз некаторыя апазіцыйныя арганізацыі, якія агітавалі за байкот, кажуць, што выбары ўвогуле не адбыліся менш за 50%. Як бы вы маглі пракаментаваць вось гэты разбег, роскід лічбаў? Тое, што ўлады не змаглі дабіцца супервысокай лічбы ўдзелу ў галасаванні, якая была, напрыклад, на выбарах 2006 года, адлюстроўвае абсалютную палітычную апатыю ў грамадстве. Як сёння ўвечары, хто тут праходзіўся па вуліцах Менска, невялікая колькасць людзей узяла ўдзел у шэсці апазіцыі, нейкія там людзі, відаць, прысутнічалі на выбарчых участках, а ў Менску псіхадэлічная весялосць. Моладзь у скверах выпівае, карыстаючыся тым, што сёння дадзены загад нікога не чапаць. Людзі весяляцца. Такое ўражанне, што большасць грамадства проста не заўважыла гэтых выбараў. Андрэй, ну а чужа ж такая апатыя? Слухайце, ну, нават калі браць дадзеныя, скажам, незалежных сацыёлігаў, 60%, ну, я ўжо не кажу пра ЦВК, вось 75%, ну, тры чвэрці, это шмат. Скажам, у Польшы ці Літве значна менш ходзяць на выбары. Што ўж вы так алармічна? Ну, вы знаеце, у Польшы і Літве людзі ходзяць на выбары, ведаючы, чаго яны туды ідуць. А у нас людзі, з аднаго боку, ну, вот, хочацца неяк пайсці, так, ну, вот, ну, як-то так выбары, ну, вот, напрыклад, там, у кагосьці ёсць дзеці, ну, таксама прывычна, што дзяцей вот узяць з сабою на выбары прагаласаваць, так. Але з іншага боку, здаецца, нават тыя, хто ходзяць на выбары, яны не чакаюць нічога ад гэтых выбараў. Ну, так як большасць людзей, напрыклад, якія не падтрымліваюць лукашэнкаўцаў, якія схіляюцца на бок апазіцыі, яны ідуць на выбары, разумеюць, што ніхто галасы лічыць не будзе, нічога гэта не паўплывае, ну але пайсці прагаласаваць трэба, хай будзе сорамна пасля тым, хто будзе там махляваць. Андрей, ось мы с вами днями размовляли и говорили про то, что были запланированы на день выборов проекты таких, я бы сказал, мини-экзит-полов на певных участках провести, все-таки поглядеть, ну, как бы, какие личбы все-таки больше-меньше соправданные. Те не ведаете вы некие даденные этих ось мини-экзит-полов? Пакуль нічога не вядома і няма нават пэўнасці, што нешта будзе. Здаецца, папросту ніхто не правёў гэтых экзітполаў, апазіцыя не змагла таксама нічога арганізаваць. І сацыёлагі незалежныя апошнія таксама, па-моему, нічога не рабілі. І гэта адлюстроўвае нізкі ўзровень палітычнай свядомасці ў грамадстве. Ну, цяжка ўявіць сабе іншую еўрапейскую краіну, дзе адбываюцца нібыта парламенцкія выбары, а няма экзітпола. Александр Лукашенко на выборчем участку заявил, «Житё теперешней оппозиции недолговечное, ей засталося литерально, может быть, несколько месяцев ці годов». А какими вам бачатся перспективы оппозиции вось на тле того, что было подчас этой кампании, этой великой битвы лапифов с кентаврами, на конт бойкоту, не бойкоту, ну и всего, вось, что мы ведаем на даденный момент? Ад Лукашэнкі пра тое, што апазіцыі хутка канец, мы это чуем ўжо гадоў 10, калі не 13. Канец-то ніяк не надыдзе. Але відавочна, што пасля гэтых выбараў апазіцыі прыйдзецца нарэшце прыслухацца да галасоў тых, хто заклікалі яе да абнаўлення. Сёння ў часе мітынгу на Кастрычніцкай плошчы, які выліўся ў спантаннае шэсце, выліўся ў такія псіхадалічныя картинки, как молодь там с белочерно-белыми стягами взлезла на помник Владимиру Ленину, фотографовалась там перед домом Мурада. Было, однако, выявлено, как мало молоди удалось оппозиции притягнуть этим разом на площадь. Первоважно, у шерегах этой тысячи человек, которые там вышли на эту акцию, были люди трохи старейшие, умовно кажучи, поколение 2006, там поколение 1996, и навод поколение 1988. А вот некое там поколение 2008 не было зауважено. И для меня это показчик, что оппозиции треба менять, принамсі, свою мову. Менять дискурс, менять лозунги и задачи. Протестоўцы неслі вздоўж праспекта вялізную расцяжку разам за незалежнасць. І мне падумалася, што незалежнасць, то мы сваімі пакутамі часам і крывёю адстаялі за 80-е, 90-е, дабіліся, адстаялі. Ну, ці ж цяпер, вот у 2008, вот гэты лозунг разам за незалежнасць, ён актуальны? А які актуальны, Андрій? Ну, калі б я быў палітыкам, я б вам адказаў, ну, а я ж спецыяльна пра тое не думаў. Але мне ясна, што трэба апазіцыі патрэбнае абнаўленне, апазіцыі патрэбная перазарадка, апазіцыі патрэбна злавіць настрой. Добра, Андрей, ну і на жаль, на гэтай аптымістычнай ноце мы вымушаны закончыць, і я ізноў перадаю слова Гані Соус. А выбарчую сітуацыю абмяркоўвалі аналітык Радыё Свабода Юры Дракахруст і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. А праз гадзіну ў нашым эфіры аналітыкі Свабоды Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч абмяркуюць вынікі выбарчай кампаніі. Працягваем праграму. Александр Лукашенко пасля галасавання заявіў журналістам, што хоча, каб новы беларускі парламент быў працавітым з жаночым тварам. Ці мае спадзяванні Вольга Казуліна, якая балятуецца ў парламент, што яна трапіць у парламент і за каго яна сама галасавала на выбарчых участках, дзе сёння галасавалі Станіслаў Шушкевіч, Александр і Вольга Казуліна, пабываў наш корэспандэнт Ігар Карней. Узорным выбарнікам выявіўся першы кіраўнік незалежнай Беларусі, экс-старшыня Верховнага Савету, а цяпер кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Адзінцоўскай выбарчай акрузе нумар 101 Менску Станіслаў Шушкевіч. На ўчастак па месцы жыхарства ён прыйшоў неўзабаве пасля яго адкрыцця. Праўда, прызнаецца, што прычына не ў жаданні як найхутчэй выканаць абавязак, а ў неабходнасці ад'езду з чарговай лекцыяй за мяжу. Апошнім часам спадар Шушкевіч збольшага ігнараваў палітычныя кампаніі. Ці означае ягоны сёлетні ўдзел у выбарах, што насамрэч акрэслілася лібералізацыя выбарчага працэсу? Не, это нічога не азначае, так як наша партыя удзельнічае ў гэтых выбарах, выставлены 7 кандыдатаў. Мне было неёмка не прымаць у гэтым удзел, хаця я асабіста лічу, што гэта марнаванне часу. Якія вашы меркаванні на конт лічбаў датэрміновага галасавання? Фальсіфікацыя будзе не толькі ў датэрміновым галасаванні, але і іншая, таму што, заўважце, на 152 выбарчых участкі прыходзіцца